لویجی ولم بو تا درشتنی عاشقان دراب جوندوینی پا اور کی جوندوینی پا اور کی پیدایان دی خلیلان دراب جوندوینی پا اور کی پیدایان دی خلیلان دراب لویجی ولم بو تا درشتنی عاشقان دراب جوندوینی پا اور کی جوندوینی پاور کی پیدایان دی خلیلان درب جوندوینی پاور کی پیدایان دی خلیلان درب جان پسی بارو تڑی نالر پرواد جان سرور کی جنت وینی دیلر کامل ایمان سرور کی جنت وینی دیلر کامل نغواړش بندون پر دې پانې دنیا دوستان دراب ژوند ویني په اور کې ژوند ویني په اور کې پیدایان دي خلیلان دراب ژوند ویني په اور کې پیدایان دي خلیلان دراب لویجی ولم بو تا درشتنی عاشقان دراب ژوند ویني په اور کې جوندوینی پاور کی پیدایان دی خلیلان درب جوندوینی پاور کی پیدایان دی خلیلان درب دادا ابراہیم بچی شکلی پیدایان گوری گوتایا پغاش ورت حیران کفری غربیان گوری گوتایا پغاش ورت حیران کفری غربیان ولی الان بولی دارون جہان ولیان دراب جوندوینی پاور کی جوندوینی پاور کی پیدایان دی خلیلان دراب جوندوینی پاور کی پیدایان دی خلیلان دراب لویجی ولم بو تا درشتنی عاشقان دراب جوندوینی پاور کی جوندوینی پاور کی پیدایان دی خلیلان دراب جوندوینی پاور کی پیدایان دی خلیلان دراب شکلی نامونی دا اسماعیل زبی اللہ لرو نلارو پرواد چا تو کل پر اللہ لرو نلارو پرواد چا تو کل پر اللہ لرو گرزی مو پمیانز گرزی مو پمیانز کی نازولی جنتیان دراب جوندوینی پاور کی جوندوینی پاور کی پیدایان دی خلیلان دراب جوندوینی پاور کی پیدایان دی خلیلان دراب لویجی ولم بو تا درشتنی عاشقان دراب جوندوینی پاور کی جوندوینی پاور کی پیدایان دی خلیلان دراب جوندوینی پاور کی پیدایان دی خلیلان دراب تلغڑی پنا دخ دا شیطان لعن مردود سخا تیر دی دا اللہ پا من اخبر شایستا وجود سخا تیر دی دا اللہ پا من اخبر شایستا وجود سخا تنگا یا خود کاش تنگا یا خود کاش بولی مرتد او دشمنان دراب جوندوینی پا اور کی جوندوینی پا اور کی پیدایان دی خلیلان دراب جوندوینی پا اور کی پیدایان دی خلیلان دراب لویجی ولم بو تا درشتنی عاشقان دراب جوندوینی پا اور کی ژوند ویني په اور کې پیدایان دي خليلان درب ژوند ویني په اور کې پیدایان دي خليلان درب ځنن کا عاشق د زل جلال دې کاروان پسې مواه مجروح شاعر نور فکر جهان پسې مواه مجروح شاعر نور فکر جهان پسې ولاړوستالما خش کلیش کلی مجنونان دراب ژوند ویني په اور کې ژوند ویني په اور کې پیدایان دي خليلان دراب ژوند ویني په اور کې پیدایان دي خليلان دراب لوی ژي ولمبو الله ژوندم بو ته درشتنی عاشقان درا ژوند ویني په اور کې ژوند ویني په اور کې پیدایان دي خليلان درا ژوند ویني په اور کې پیدایان دي خليلان درا ژوند ویني په اور کې پیدایان دي خليلان درا ژوند ویني په اور کې پیدایان دي خليلان درا